یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ستار و جبار تو ہی ہے رحمان و غفار تو ہی ہے مالک و مختار تو ہی ہے سب کا پالنہار تو ہی ہے تیری ثنا کرتے ہیں ملائک تو ہی عبادت کے ہے لائق تو ہی ہے بزرگ و برتر راج تیرا ہے دونوں جہاں پر ہے بس تو ہی طاقت والا رحمت والا عظمت والا قدرت سب سے نرالی بات ہے تیری ہر ذرے میں تیری حکمت ہر شے میں ہے تیری قدرت یا اللہ یا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہم سب کا معبود تو ہی ہے یعنی نامحدود تو ہی ہے ہر ایک سمت موجود تو ہی ہے ہم سب کا مقصود تو ہی ہے یہ اگتے دن کے اجیارے اور ستارے پھول چمن خوشبو یہ نظارے تیرے دم سے ہیں یہ سارے حکم تیرے بن ہل نہیں پائے شجر یہ کھل نہیں پائے تو ہی ہر نعمت دیتا ہے تو عزت ذلت دیتا ہے موت و زیست کا تو خالق ہے حاکم ہے تو مالک ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے دم سے کار جہاں ہے ہر ذرے میں تو ہی نہاں ہے تیری مالا سب جپتے ہیں تیرے آگے سب جھکتے ہیں سب تیرے دم سے ہیں یا رب تیرے ہی محتاج ہیں ہم سب دنیا صدقے میں محبوب نبی کے یعنی زہرا اور علی کے فضل تیرا ہم سب پہ کر دے دامن دل ایمان سے بھر دے کر دے معاف خطائیں ساری کر دے معاف خطائیں ساری کر مقبول دعائیں ہماری یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ